अनहोनी बात ही हो गई है, बस मुझको मोहब्बत हो गई है, बस मुझको मोहब्बत हो गई है। ले ले ठंडा पी ले, मेदे की गर्मी है, दिल पे चढ़ गई है रे। अरे कुछ नहीं है, धड़ते तेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है रे। अब क्या होगा यारो, क्या होगा भाई, दिल के जल जाने पे कोई सर की नट भी जल गई है रे। दिल जलता है तो जलने दे, अब हमको मोहब्बत हो गई है, अब हमको मोहब्बत हो गई है। अबे होश में या कुछ होश में या, घर वालों को मालूम हुआ तो एक मुसीबत होगी। और उससे वहाँ वो नूर जहाँ भी जान गई तो खैर नहीं, तब और कयामत होगी। वो चाल कयामत की चल कर जब आँख के सामने आते हैं, दो हाथ कलेजे पर उठ कर एक दिल को थामने आते हैं। उनकी वो चाल कयामत है, हर बात में एक नजाकत है, हर बात में एक नजाकत है। और आपके हाल पे लानत है, हर बात में एक हमाकत है। इस यार का यारो क्या होगा, नादान का यारो क्या होगा। अरे नादान पगले तो क्या करने लगा है तू, जरा से दिल की खातिर खाम खाम मरने लगा है तू। ये दिल सबको बनाता है, तुझे भी वर गलाएगा, हमें बाहर निकालेगा, तुझे अंदर कराएगा। मैं उसके दर पे सर रख कर घर के बाहर मर जाऊंगा, मैं उसके दर पे सर रख कर घर के बाहर मर जाऊंगा। कि मुझको मोहब्बत हो गई है, कि मुझको मोहब्बत हो गई है। शेखर भैया यूं नहीं करते, इतनी ऊंची आह नहीं भरते, शेखर भैया यूं नहीं करते। झूठ मूठ की शादी कर लो, सच्ची सच्ची इश्क नहीं करते, शेखर भैया यूं नहीं करते। मरना हो तो इस पे मर लो, और किसी पे यूं नहीं मरते। मैं उस पर पूरा मरता हूँ, वो कुछ कुछ मुझ पर मरती है, मैं उसको सही समझता हूँ, वो मुझको गलत समझती है। चुप रहे। ये हालत कैसी हो गई है, ऐसी की तैसी हो गई है, शेखर को मोहब्बत हो गई है, और हमको मुसीबत हो गई है, शेखर को मोहब्बत हो गई है, ऐसी की तैसी हो गई है, और हमको मुसीबत हो गई है। अनहोनी बात थी।